رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد رجعمنا جهاد تا دگاین با مراد مراد ما سر بزیه نایتا دی به جهاد رگامنا جهاد تا دگاین با مراد مراد ما سر بزیه نایتا دی به جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد مسلمان با جهاد سقام جیر ده به اسلام هولدن بو اسلام به جهاد نگت انجام مسلمان با جهاد سقام جیر ده به اسلام هولدن بو اسلام به جهاد نگت انجام رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد دساب در برو به بشوار قومی کرد اسلام به کبر نامه بگش کرد نشتوید دساب در برو به بشوار قومی کرد اسلام به کبر نامه بگش کرد نشتوید رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد رگامنا جهاد